أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس امروز من كتاب الفقه الميسر درس 116 المسألة الثانية يعني مسألة دوم در زیر باب 15 از کتاب صلات که این 62 درس از کتاب صلات می باشد صاحب کتاب می گوید المسألة الثانية من يتولى الغسل یعنی مسألة دوم کی به عهده می گیرد شستن مرده را کی مرده شو می شود و کی به گردن بگیرد مرده شویی را می گوید که الافضل ان يتولى غسل الميت من هو اعرف بسنة الغسل من الثقات الامناء العدول میگه افضل همین است الافضل و بهتر همین است که ان يتولى غسل الميت بگردن بگیرد به عهده بگیرد مرده شویی را من هو اعرف بسنت الغسل شخصی که داناتر است شخصی که بسیارتر میداند سنت غسل میت را سنت مرده شویی را هر کسی که خوبتر میداند پس آن کس غسل میت را به گردن بگیرد من الثقات این انسانی که میت را میشوید باید ثقات باشد یعنی از انسانهای باوری از انسانهای با اعتماد الامناء انسانهای امین باشند امانتدار خائن نباشد که یگان کمبودی از میت دید آن را در بین مردم پهن بکند و آن را در بین مردم نشر بکند باید امین باشد امانتدار باشد هر چیزی که از میت میبیند باید به کسی نرساند و خیانت نکند العدولی باید انسان عادل باشد و انسان با عدل باشد ولا سیما اذا کان من اهله و اقاربه و مخصوصا اگر که از خانواده خودش باشد و از اقارب خودش باشد این بهتر و خوبتر و افضلتر می باشد لأن الذين تولوا غسله صلى الله عليه وسلم كانوا من اهله كعلي رضي الله عنه وغيره زیرا اینکه میگه کسانی که زیرا اینکه آن شخصانی که تولوا یعنی به عهده گرفتند شستن پیغمبر صلی الله علیه و سلم را کانو من اهلهی آنها از خانواده خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودند که علی رضی الله عنه و غیرهی به مثل حضرت علی و غیر از حضرت علی دیگر از خاندان پیغمبر صلی الله علیه و سلم خودشان رسول الله صلی الله علیه و سلم را غسل دراندند و رسول الله صلی الله علیه و سلم را شستند جسد رسول الله صلی الله علیه و سلم را شستند در حاشیه میگوید رواه ابن ماجه این حدیث را ابن ماجه روایت کرده است در زیر رقم 1467 و صححه الالبانی شیخ البانی رحمه الله این حدیث حکمش صحیح گفته است در کتاب صحیح ابن ماجه در زیر رقم 1207 و نظر ایضا میگه همچنین نگاه بکن الارواء کتاب ارواء الغلیل زیر رقم 699 شیخ البانی رحمه الله این حدیثی حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم را علی و از خانواده خود پیغمبر را جسدش را بعد از مرگش شستند این ثابت است و این صحیح می باشد پس معلوم شد که اولاترین افضل همین است که به عهده بگیرد مردشویی را کسی که سنتی مردشویی را خوب می داند اگر که از خیش و تبارش باشد چی خوبه میگه و اول الناس بی غسلهی و بهترین مردم، افضلترین مردم برای مردشویی وصیه الذی اوصا ان یغسله، میگه همون وصیتی که کردگی از همون کسی را که وصیت کردگی از مرده که ان یغسله که باید مرده را بشوید، ان همون کس میگه اگر بشوید این اولا و بهتر و خوبتر و افضلتر می باشد. یعنی همون مئید قبل از مرگش، پیش از وفاتش، هر کسی را که وصیت بکند که همون فلانی مرده من را بشوید، اولا و بهتر و افضل همین است که ان همون کس مرده این مئید را بشوید. ثم ابوه، بعد از اون پدرش، یعنی پدر مئید حتی بعد از وصیت مئید است. اول کسی را که مئید وصیت کرده است باید اون بشوید، اما ثم ابوه، بعد از اون اگر که کسی را وصیت کردگی نباشد، بعد پدری مئید را بشوید. ثم جده، بعد بابیش. ثم الاقرب فالاقرب، بعد میگه خیش تباری نزدیک و نزدیکش، من عصباته، یعنی از عصباتش باشد. از عصباتش یعنی که از خیش تباری پدریش باشد. عصبات این میگن خیش تواری پدری، خیش تواری که از جانب پدر هست، به مثل عمک، بچه عمک، اینها. ثم ذو ارحامه، بعد اگر که اینها هم نباشد یا که سنتی مردشور اگر از طرف خیش تواری پدر هم که نداند، بعد میگه ذو ارحامه، بعد خیش تواری طرف مادریش هست. ذو ارحام این خیش تواری طرف مادر را میگویند. پس به این طریق شوسته می شود مئید. یعنی اولاترین برای شوستن مئید این وصیش است، کسی را اگر وصیت کردگی باشد. اگر وصیش نباشد یا وصیت کردگی نباشد، کسی را بعد از این پدرش است. اگر پدرش نباشد، بابیش است. اگر بابیش نباشد، خیش تباری نزدیک از طرف پدریش. اگر از اینها هم کسی ندانند سنت های مردشویی را یا که کسی نباشد، بعد از اون خیش تباری مادریش می باشد. به این طریق این هست ترتیبی اولا بهتر کی به عهده بگیرد مردشویی را. بعد از این میگوید و یجب ان یتولا غسل الذکر الرجال، میگه واجب است که به عهده بگیرند مردشویی، مرده مرد را شستن را مردها، یعنی مئیتی که مرد باشد واجب است که مردها اون را بشویند. و الانثى النساء، و زن را، زنها به عهده بگیرند، مرده زن را، جسم زن را زنها بشویند. و یستثنی من ذلک الزوجان، و استثناء کرده می شود، جدا کرده می شود از این حکمی که بیان کردیم، یعنی مرد را باید مردها بشوید، زن را باید زنها بشوید، از این حکم بیرون می شود از زوجان، زن و شوهر. زن و شوهر از این دو حکم بیرون کرده می شود. فَإِنَّهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا غَسْلُ الْآخَرِ، پس هر آینه میگه هر یکی از اینها، یعنی که زن و شوهر، هر یک تا اینها غسل الآخری، حق شستن یکدیگر را دارند، میتونند که یکدیگر را بشویند. یعنی که زن میتوند شوهرش بشوید مرده شوهرش را، و شوهر میتواند که مرده زنش را بشوید. این جایز و درست است. دلیل چی است که جایز است؟ میگه لحدیث عائشه رضی الله عنها، دلیل من میگه حدیث حضرت عائشه رضی الله عنها میباشد که میگوید لو کنت استقبلت من امری ما استدبرت ما غسل النبی صلی الله علیه و سلم غیر نسائه. میگه لو کنت استقبلت، یعنی اون چیزی را که در آینده دانستم، من امری، یعنی از اون حالت را که بعد دانستم، مستدبر تو، اگر در گذشته می دانستم، یعنی اون چیز را که بعد دانستم و به ذهنم آمد، اگر این چیز در گذشته به یادم می آمد، ما غسل النبی صلی الله علیه وسلم غیر نسائی، میگه نمی شوشتم پیغمبر صلی الله علیه وسلم را غیر زنهایش. یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم که حالا حدیث هم بیان میکند که حضرتی عایشه رضی الله عنها را میگوید که اگر تو بمری پیش از من تو را میشویم و من تو را کفن میکنم. پس این سخن میگه وقتی که پیغمبر صلی الله علیه وسلم از دنیا که گذشت، از ذهنی، از خیالی، از ذهن و خیال حضرت عایشه میگه رفته بود. بعد در یاد حضرت عایشه آمد، برای همون گفت که لو کنت استقبلت من امری ما استدبرت، یعنی که لو علمت اولا ما علمت آخرا، یعنی اگر که می دانستم اون چیزی را که در اول بود، اون چیزی را که بعد بر در ذهنم آمد. و ظهر لی اولا ما ظهر لی آخرا، یا میگه اون چیزی که برای من بعد پیدا شد، اگر که همون در اول میگه می آمد، اول در ذهن می آمد، ما غسل النبی صلی الله علیه وسلم غیر نسائهی، یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم رو غیر زنهایش دیگر ها نمی شوشتن، حتما زنهای پیغمبر، پیغمبر صلی الله علیه وسلم رو جسمش رو می شوشتن. اما میگه این از ذهن ما رفته بود، این بعد در یادی من آمد. این حدیث در حاشیه میگوید که رواه ابو داود، این حدیث را ابو داود روایت کرده است در زیر رقمی 3215 در کتابی سنن ابو داود و ابن ماجه. همچنین ابن ماجه هم این حدیث را روایت کرده است در زیر رقمی 1464 در کتاب سنن ابن ماجه. و حسنه الالبانی، شیخ البانی رحمه الله این حدیث را حکم شده میگه حسن گفته است، این حدیث قابل قبول میباشد. الاروا میتونه کتاب اروا الغلیل در زیر رقم 702 را ببینی که شیخ البانی رحمه الله این حدیث حکم شه حدیث حسن میگوید. پس حدیث قابل قبول میباشد. اکنون صاحب کتاب میگوید و قال النبی صلی الله علیه و سلم لعائشه رضی الله عنها، و گفت پیغمبر صلی الله علیه و سلم حضرت عائشه رضی الله عنها را که لو میتی قبلی لغسلتکی و کفنتکی، گو اگر که تو عایشه پیش از من بمیری، حتما من تو را غسلت میدارانم، من تو را آبازیت میدارانم، و کفن تو کی، و من گفت تو را کفنت میکنم اگر پیش از من تو وفات کنی ای عایشه. پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم چیزی که حرام باشد آن را میکنم نمیگوید. پس این دلیل است که بعد از مردنی زن یا شوهر میتواند زن شوهرش را بشوید یا شوهر زنش را غسل بدراند، این جایز و درست میباشد. غسل دراندن، شستن میت زن شوهرش را یا شوهر زنش را جایز و درست میباشد. در حاشیه میگوید رواه ابن ماجه، این حدیثی پیغمبر صلی الله علیه وسلم که گفت که ای عایشه اگر تو پیش از من بمیری، من تو را میشویم مردت را، جسمت را، و کفنت میکنم، این حدیث را میگه ابن ماجه در زیر رقم 1465 روایت کردگی هست و هو صحیح، این حدیث صحیح میباشد. انظر اروا الغلیلی، میگه نگاه کن کتاب اروا الغلیل جلد 3 صفحه 160 را که شیخ البانی رحمه الله همچنین این حدیث را در کتاب اروا الغلیل حکمش صحیح گفتگی هست. پس این حدیث صحیح میباشد. در دوام عباره‌ها صاحب کتاب میگوید و غسلت اسماء بنت عمیس زوجها ابا بکر صدیق رضی الله عنه، میگه شستگی است اسماء دختر عمیس شوهرش ابو بکر صدیق رضی الله عنه را. اسماء همسر و زوجه حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه، شوهرش که حضرت ابوبکر از دنیا که گذشت، اسماء بنت عمیس حضرت ابوبکر را غسل دران و آبازی دران و شست جسه و جسمی حضرت ابوبکر رضی الله عنه را، همسرش اسماء شستگی هست. پس در حاشیه میگوید که اخرجه مالک فی الموطأ، این حدیث را میگه امام مالک در موطأ خودش جلد 1 صفحه 223 تخریج کردگی است و روایت کردگی است که حضرت ابوبکر صدیق را همسرش اسماء بنت عمیس شستگی هست جسد مبارکش را. پس اینها هم دلیل هستند که شوهر میتواند که زنش را غسل بدهد و زن میتواند که شوهرش را آبازی بدراند بعد از مرگشان، اینها جایز و درست میباشند. غیر زن و شوهر دیگرها، اگر زن باشد زنها اون را آبازی می درانند اون جسد را، اگر مرد باشد مردها اون جسد را آبازی می درانند. بعد از این صاحب کتاب میگوید که ولا یغسل شهید المعرکتی، یعنی که شسته نمی شود شهید معرکه. شهید معرکه مون کسی را میگن که در بین جنگ، در حالت جنگ زد و خورد بین مسلمان و کافرها در جهاد اسلامی و شرعی، نه با نام جهاد بلکه جهادی که به طبق فرموده اسلام باشد، در ان همون جهاد در بین جنگ کسی که بمیرد اون را میگوین شهید معرکه. پس میگه شهید معرکه را آبازی نمی درانند، شهید معرکه را نمی شویند جسمش را، لان النبی صلی الله علیه و سلم، دلیل من همین است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم امر بقتل احد ان يدفنوا في ثيابهم. میگه زیرا که پیغمبر صلی الله علیه و سلم امر کرد شهدای احد را، کسانی که در جنگ احد کشته شده بودند، اونها را گفتند ان يدفنوا في ثيابهم، یعنی دفن کرده شوند با لباسهایشان، لباسهایی که در بدنشان بودند با همون لباس ها اونها گفتند دفن کرده شود. ولم یغسلوا، و غسل کرده نشدند، و غسل کرده نباید غسل کرده شوند. ولم یصلی علیهم، و نماز جنازه بر شهید معرکه خونده نمی شود، شهید معرکه در نمازم نیست. در حاشیه در تخریج این حدیث میگوید اخرجه البخاری، یعنی این حدیث را امام بخاری در زیر رقم 1343 در کتاب صحیح البخاری روایت کرده است این حدیث را. پس این حدیث حدیثی امام بخاری می باشد که پیغمبر صلی الله علیه و سلم امر کرد که شهدای احد دفن کرده شوند با لباسهایشان و جسمهاشان شسته نشود و نماز جنازه بر اونها خوانده نشود. میگه و کذالک لا یکفنو، و همچنین میگه کفن کرده نمی شود شهید معرکه. ولا یصلی علیه، و همچنین نماز جنازه بر او خوانده نمی شود. بل یدفنو بثیابه، بلکه با همون لباسی که در بدنش هست، با همون لباسش شهید معرکه را می گرونند، همون سلاحش در برش یا که همون لباس خونالوده که در بدنش دارد با همون شهید معرکه گرانده می شود. کما فی الحدیث سابقی، چی طوره که در حدیث گذشته این بیان شده است. این همین حدیث امام بخاری که امام بخاری در زیری در صحیح بخاری زیر حدیث 1343 این حدیث را روایت کرده است. بعد از این صاحب کتاب میگه که وسقطو، اکنون سقط، سقط یعنی زنی که بچهش میافتد از رحمش، زنی که حامله دار هست، مثلا 4 5 6 7 ماهگی 8 ماهگی پیش از تولد کردن فرزندش میغلطد، انا همین را میگن سقط. یا همونه که میبرن دختر رو و اون فرزند را، زن حامله دار را تازه میکنن، رحمش را حامله دار باشد، که این در اسلام حرام است، اما همون گودکی که میگیرن اون را میگن سقط، همون ابارت که میکنن گودک را میگیرن، انا همون میشود سقط. یا خودش بغلطد یا که خودشون بگیرن، هر دین را میگن که سقط. پس سقط چی است؟ و هو الولد یسقط من بطن امه قبل تمامه، میگه اون فرزند است که افتانده می شود از بطن مادرش، از رحم مادرش، پیش از پره کامل به وایه رسیدنش، پیش از اونه که 9 ماه و 9 روزه پر بکند، آن کودک می افتد. ذکرن کان او انثا، فرق ندارد که آن کودک پسر هست یا دختر هست. اذا بلغ 4 اشهرین، وقتی که همون کودک میگه رسیدگی باشد به 4 ماهگی را، یعنی همون کودک 4 ماه شدگی باشد، غسله، اون کودک شسته می شود، همون جسم بعد 4 ماهگیش باشد شسته می شود. و کفنه، و کفن کرده می شود، و اون کودک را کفن می کنند. و صلی علیه، و نماز جنازه بر او خوانده می شود. لانه بعد 4 اشهرین یکون انسانا، زیرا این که میگه بعد 4 ماه آن کودکی که در رحم بود، آن میگه یکونو انسانن، انسان میگردد، زیرا این که دیگر اون در اون کودک علکه روح دمیده شدگی هست، و اون یک انسان به مثل یک انسان کامل، یک انسانی که در دنیا آمدگی بود، به مثل همون رفتار کرده میشود که شسته میشود و کفن کرده میشود و نماز جنازه بر اون خوانده می شود. فرق ندارد که اون پسر باشد یا دختر. پس این هست حکمی سقط و سقط حکمش در اسلام این می باشد. این بود مسئله دوم که به عهده میگیرد مردشویرا، که به عهده میگیرد مردشویرا. با همین مسئله دوم به آخر رسید. بعد از این صاحب کتاب میگوید المسئله الثالثه، یعنی مسئله سوم از زیر باب دهم از کتاب صلات از فقه میسر درباره نماز جنازه میگوید که حکم تکفینه و کیفیته، یعنی حکم کفن کردن مرده و چگونه مرده کفن کرده می شود. پس در گذشته ما دانستیم که شستن مرده واجب بوده است، اکنون کفن کردن حکمش چی است و چگونه کفن کرده می شود. میگه و تکفینه واجبون، یعنی کفن کردن مرده واجب می باشد، حکم کفن واجب است که باید مرده را کفن بکنن. لقوله صلی الله علیه و سلم، دلیل من میگه همون سخن پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، فی المحرم الذی وقصته راحلته، در باره اون شخصی که در احرام بود شترش اون را غلطانید و اون گردنش شکست و مرد، اون مردی که در بدن احرام داشت وقتی از شتر که غلطید گردن شکست که مرد، پیغمبر در نسبت همون مرد گفت که و کفنوه فی ثوبینی، یعنی شما اون را کفن بکنید در دو پارچه لباس، در دو پارچه لباس گفت شما اونها را، اون مردی از بالای شتر افتیده را گفتن کفن بکنید. در حاشیه در تخریج این حدیث میگوید که این حدیث متفق علیه است، یعنی که همون حدیث قصه اون مردی در احرام بوده که از شترش افتید و گردن شکست و مرد، این حدیث متفق علیه است. البخاری و امام بخاری در زیر رقم 1266 و مسلم در زیر رقم 1206 این حدیث را تخریج کردگی هستند و روایت کردگی هستند و این حدیث متفق علیه می باشد. پس ان همین حدیث دلیل است که کفن مرده را کفن کردن واجب می باشد. میگه والواجب ستر جمیع البدنی، میگه واجب است ستر کردن همه بدن، یعنی تمام بدن را باید همون کفن بپوشاند. فإن لم يوجد الا ثوب قصير لا يكفي لجميع البدن غطي رأسه. میگه فإن لم يوجد، اگر پیدا نشود، اگر یافته نتوانند، الا ثوب قصير، مگر لباس کوتاه، مثلا کفن نیافتند پس لباس کوتاه یافتند، میگه لا یکفی جمیع البدنی، که اون لباس یافتگیشان همه بدن ده کفایه نمی کند، همه بدن نمی پوشاند، غطی رأسه، پوشانده می شود با اون لباس میده، میگه بدن سرش، سر مرده را می پوشانند، یعنی از طرف بالا پوشاندن شروع می کنند تا به جای بدنش برسد. و جعل علی رجلیه شیئون من الاذخیری، و گذاشته می شود در بالای دو پایش چیز از ازغیر، یعنی درختی است یا که یک رستنی است که برگای کلان کلان دارد، ان همون رستنی را میارن در بالای برگای همون را میارن در بالای اون انسان میگذارن، اگر رفتو که کفن کفایه نکند، یا کمی علف میارن یا برگ یگان درخت را میارن در بالای میت میمونن همون جای پایان پاش که کفن نرسیده بود. دلیل من چی از این کار را میکنه؟ چرا اکنون سرش را میپوشاند و پایش را با برگای درخت یا با برگای کدام رستنی میپوشاند؟ دلیل چی است؟ میگه لقول خبابین، دلیل من میگه سخن خباب رضی الله عنه است، فی قصه تکفین مصعب ابن عمیر رضی الله عنه، در قصه کفن کردن مصعب ابن عمیر، مصعب ابن عمیر که در جنگ احد کشته شد، یک لباس میده داشت، با انه همون لباس میده خودش خوچه کفن کردن، یعنی که پوشاندنش. پس انه همین میگه دلیل است. میگه فامرنا النبی صلی الله علیه و سلم ان نغطی رأسه، میگه امر کرد ما رو پیغمبر صلی الله علیه و سلم که سرش را بپوشانیم، سرش را گو بپوشانیم و این و ان نجعل علی رجلیه من الاذخری گفت بگذاریم در بالای دو پایش از برگا یا که از همون رستنی اذخیر یا از برگا و یگان علفی را بیاریم بالای پاش را بپوشانیم تا اینکه پاش دیار نباشد. اما اون لباسی میده که داشت اون لباس را گفت بالای سرش میگذاریم سرش میپوشانیم. این حدیث را این حدیث خباب یعنی قصه کفن کردن مصعب ابن عمیر را در حاشیه میگه حدیث متفق علیه است. البخاری و امام بخاری این حدیث را روایت کردگی است در زیر رقمی 1276 و مسلم هم همچنین حدیث را روایت میکند در زیر رقمی 940 در کتابی صحیح مسلم. پس این حدیث حدیثی متفق علیه است که اگر کفن میدگی کرد و اون باقی مانده‌ش با برگ یا با علف میپوشانند. بعد از این صاحب کتاب میگوید که ولا یغطى رأس المحرم الذکری میگه پوشانده نمیشود سری کسی که در احرام باشد و مرد باشد. مثلا یک کس در احرام بود مرد بود وقتی که وفات میکند احرام در بدنش است او را میگه سرش نمیپوشانند زیرا که در احرام است اون محرم است. لقوله صلی الله علیه و سلم دلیل من میگه قول سخن پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که ولا تخمروا رأسه گفتن نپوشانید سرش را. این دوام همون حدیثی مردی که از شتر افتید و گردنش شکست و مرد که در احرام بود این دوام همون حدیث است که رسول الله گفت که ولا تخمروا رأسه یعنی نپوشانید شما سری آن را زیرا که اون در احرام است. این حدیث را حدیث متفق علیه است که امام بخاری روایت کرده است در زیر رقم 1266 و همچنین امام مسلم هم روایت کرده است در زیر رقم 1206 در کتاب صحیح مسلم که پیغمبر گفته است که آن مرد که در احرام هست سرش را گفتن نپوشانید. میگه و یکون ذلک بثوب لا یصف البشرة ساترا میگه میباشد این و یکون ذلک یعنی میباشد همین کفن کردن. کفن از چی می باشد؟ بی ثوبین با پارچه لباسی که لا یصف البشرت نمایان نباشد پوست یعنی که اون متریالی که میاری کفن میکنی تنوکی نباشد که پوستی آدم بتابد باید کمی غفستر باشد. ساترن اون پوشاننده باشد ستر کننده باشد یعنی بدن انسان رو نمایان نکند بدن انسان نمایان نشود. انا همین خیلی لباس قطعی کفن میکنی. اگر رفت که لباس غفص نباشد تنوک باشد چی؟ عددی کفن رو زیاد میکنیم که حالا بعدتر میگوید که چی طور کفن کرده میشود همون عدد رو زیاد میکنیم انشاءالله در موقع خودش بیان خواهیم کرد. اگر که تنوک باشد آن کفن اما اگر تنوکی نباشد غفص باشد همون عددی که ذکر شدگی هست همون عدد رو ما استفاده میبریم. میگه و یجب ان یکون من ملبوس مثله میگه واجب است که باشد همون کفن از لباسای میپوشیدگی از همون لباسای پوشیده شده از لباسایی که پوشیده میشوند واجب است میگه که از همون باشد مثله یعنی به همون چیزی که میپوشد خودش یعنی همون لباسایی که خود انسان میپوشد از همون باشد یعنی که غفسترک باشد یا قیمت بها نباشد. میگه لانه لا اجحاف علی المیت و علا ورثته زیرا اینکه میگه نباید زیان در حق مرده باشد زیان در حق مرده نباشد ولا علا ورثته و همچنین زیان میگه در حق وارثان مرده نباشد یعنی در حق مرده زیان و ضرر نباشد یعنی که تونی که نباشد که همه بدنش در میدان باشد و جنازه کنها بدنش را ببینند یا زیان در حق میت نباشد یعنی در حق وارثان میت نباشد یعنی قیمت نباشد که وارثان میت با چند ماه دیگر قرض بکنند تا اینکه این کفنی قیمت بها را سومش پرداخت بکنند. از این حساب باید از لباسهای عادی باشد از لباسهای عادی که پوشیده می شود و نه ظلم و زیان و ضرر در مرده شود و نه ظلم و زیان و ضرر در صاحبان و وارثان مرده نباید این چیزها بشود. میگه و سنت و تکفین و رجلی فی ثلاث لفائف بیض من قطن میگه سنت همین است که کفن کردن سه کفن کردن سنت همین است که مرد کفن کرده شود در سه پارچه لباس، در سه پاره سان مرد میگه کفن کرده شود و سنت همین است که سفید باشد، من قطنین از پخته باشد، یعنی همون کفنی که آماده میکنی برای میت یکم که باید سفید باشد و از پخته باشد و سه پارچه باشد برای مرد اگر کفن غفص باشد، اما تنک باشد این سه پارچه را میشود پنج پارچه کنی، هفت پارچه کنی، خلاصه زیادش کنی جایز است تا اینکه بدن میت نتابد. میگه تو بسطو علا بعضیها، این سه پارچه لباس را میگه تو بسطو یعنی که روبرو گذاشته میشود، تو بسطو یعنی هموار کرده میشود، علا بعضی هر کدومش بالای دیگرش ده، یعنی که هر سه این پارچه را اول یکمشه میمونی هموار تنک میکنی، بعد دویومشه، بعد سهیمشه، هر سهشه هموار در زمین میپرتای و یوضع علیها مستلقیا و گذاشته میشود بر بالای میت، بر بالای همین کفنها میت مستلقیا، یعنی به پشت میت رو در بالای بعد میاری به پشت خواب میکنی. ثم یرد طرف العلیا من الجانب الایسری علی شقه الایمنی، بعد تاومتی یا میپیچانی طرفی دستی طرفی بالایی از جانب دست راستش را علا شقی الایمن از طرفی دست راستش، ثم یورد دو طرف العلیا، بعد میگه پیچانده میشود، پس میپیچانی طرف العلیا یعنی طرفی بالایی من الجانب الایسری از طرفی دست چپ علا شقی الایمنی به طرفی دست راستش، به طرفی دست راستش. ثم طرفها الایمن علی الایسری، بعد طرف راست رو میگه طرف چپش میبری، یعنی اکنون همین پنج تا لباس را، همین سه تا لباس را که موندیم یکمش میاری طرف دست راستش ده میاندازی و طرف راستش میبری از اون طرف، چخلی که یعنی که تاو میتی هم خیلی تاوش میتی در گردی میتی یکمش با دویمش به عینه نمی. ثم ثانیه تو، بعد میگه دویم پارچه را میخوای تاب میتی. ثم ثالثه تو، بعد سیوم پارچه را تاب میتی، یعنی هر سه پارچه را یک جایه تاب نمیتی، یکتا هر یک کدامش تاب میتی در گرد میت، چلی که یک چیز را میپیچانی در گردش انا همو خیلی تاب میتی. ثم یجعل الزائد عند رأسه ثم یعقد، بعد گذاشته میشود اون زیاتی، یعنی که طرف بالا و پایان سری، بالای سری مرده پایان پای مرده در وقت زیاتی کرد، عند رأسه در نزدی سرش میاری میگه زیاتیشه. ثم یعقد، بعد بسته می شود، گره می بندی همون زیاتی را در بالای سرش. فلو کان زائد اکثر، اگر همین زیاتی میگه بسیارتر باشد، جعل عند قدمیه کذالک و یعقد، یعنی که همچنین میگه این را در پایان پاش می بری تابش می تی و گرهش می کنی، گره زده می شود و بسته می شود در پایان پاش، یعنی هم در بالای پاش هم در پایان پاش یه وجب یا زیادتر از یک وجب میمونی و میبندی. فا این ذالک اثبت للکفنی، پس هر آینه میگه همین کار رو کردن ثابتتر و ثابتتر میگرداند کفن را، یعنی کفن حفظش خوبتر میشود که میت را دیگر اگر شمال هم شود یا هوچ هم بکنن بردارن میت را هم دیگر اون کفن باز نمیشود، وقتی به همین طریق چطوری که بیان کردیم همین طور مرده پیچانده شود. لقول عائشة رضي الله عنها، میگه دلیل من قول حضرت عائشة رضي الله عنها است که حضرت عائشة رضي الله عنها میگوید کفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة اثواب بيض سحولية یا که سحولية جدد يمانية، میگه کفن کرده شد رسول الله صلى الله عليه وسلم در سه پارچه لباسی که بیضین سفید بود، سه پارچه لباسی سفید، سحولیتین یا که سحولیتین یعنی که اون سه پارچه لباس از قبیله سحول بود یا از قبیله سحول بود، جدودین اون میگن نو بود، یمانیتین از قبیله یمن که همین سحولیه سحول در نام یک قشلاق در یمن میباشد که در حاشیه میگوید بضم المهملتين، ضم المهملتان یعنی که میتونی که بگوی سحولت این مهمله گفته سین و حی را در نظر دارد. سین و حی را میگه هر دویش را سین را قطعی حا هر دویش را میگه ضمه بوده. جمع و سحل، سحلون جمع سحول میشود. سحل معنوش چی است؟ و هو ثوب الابیض النقی و لا یکون الا من القطنی. میگه که این سحل لباسی پارچه لباسی سفیدی پاکی که نمی باشد مگر اینکه از پخته، مخصوص میگه همین سهل، لباسی سهل که جمعش سحولیه می شود، این میگه از پخته آماده می شود. و یروا بفتح سین ایضا، میگه همچنین در بعض روایت ها سحولی هم آمدگی است. چطور گفتیم که می شود بگوی که سحولیه، می شود بگوی که سحولیه. اگر سحولیه گفتی میگه منصوبون الى سحول، در این صورت میگه نسبت دادی تو همین پارچه لباس رو به قریه سحول. سحول میگه قریتون بالیمنی، یک قشلاق یا دهه در یمن هست، نام اون دهه نام اون قشلاق سحول است. اگر سحولیتون گفتی یعنی که لباسی که از قشلاق سحولی هست، از قشلاق سحول میباشد. میگه که نگاه که کتابی النهایه، کتابی بدایت و نهایه جلدی دو صفحه 303 سحل، همین کلمه را میگه نگاه که این گپ را این توضیح را پیدا خواهی کرد. اکنون حضرت عایشه رضی الله عنها چی گفتن؟ گفتن کفن کرده شد رسول الله صلی الله علیه وسلم در سه پارچه لباس سفیده که از قشلاق سحولی بود، نو بود، از یمن بود. چطور گفتیم که سحول در یمن هست. لیس فیها قمیص ولا عمامتون، میگه اون در اون میگه قمیص نبود یعنی کرته نبود، ولا عمامتون همچنین سله هم نبود، نه کرته بود و نه سله، یعنی در اون کفن. ادرج فیها ادراجا، یعنی که پیچانده شد یا پیچانده می شود در آن، پیچانده شدنیه یا داخل کرده می شود در آن، داخل کرده شدن یعنی که در همون پارچه لباس ها پیچانده می شود. رسول الله صلی الله علیه وسلم را پیچاندن. در حاشیه میگوید که این حدیث حدیث متفقون علیه است، البخاری و امام بخاری این حدیث روایت کرده است در زیر رقمی 1264 و همچنین و مسلمون، امام مسلم هم این حدیث روایت کرده است در زیر رقمی 941 و لفظ الاخیر عند احمد، و لفظ اخیر و لفظی که در آخر آمدگی هست در نزد امام احمد است. و کفینا و ادرج فیها ادراجا، همین میگه در چی است؟ در کتابی مسند امام احمد ابن حنبل است، جلد 6 صفحه 118. پس این بود حدیثی پیغمبر صلی الله علیه وسلم را کفن کردن. ولی قوله صلی الله علیه و سلم، همچنین سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی حدیث دیگری که رسول الله صلی الله علیه و سلم روایتش میکند، میگوید از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت میکند، میگوید رسول الله گفتند که البسوا من ثيابكم البياضه فانها من خير ثيابكم. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که بپوشید لباس های سفید را بپوشید، فانها من خير ثيابكم، پس هر آینه گفتند همین لباس سفید از بهترین لباس ها میباشد. لباس سفید را بپوشید که لباس سفید از بهترین لباس ها هست. و کفنو فیها موتاکم، رسول الله صلی الله علیه وسلم میگوید کفن بکنید شما مرده هایتون را با همین لباس های سفید، یعنی همچنین مرده باید با لباس سفید کفن کرده شود. چطور که در بالا گفتیم که سنت است که کفن باید سفید باشد، پس دلیلش ان همین حدیث می باشد که در حاشیه میگوید که رواه ابو داوود، این حدیث را ابو داوود روایت کرده است در زیر رقمی 3878 و ترمذی و همچنین امام ترمذی هم در سننش این حدیث روایت کرده است در زیر رقم 1005 و ابن ماجه، همچنین ابن ماجه هم این حدیث روایت کرده است در زیر رقمی 1472 و لفظ الترمذی، و لفظی که حالا در این صاحب کتاب آورده است این لفظ لفظ امام ترمذی می باشد، در سنن امام ترمذی است. قال ترمذی، و امام ترمذی در باره این حدیث گفتگی است که حسن صحیح، یعنی این حدیث حدیث حسن و صحیح می باشد و صحح الالبانی شیخ البانی رحمه الله حکم این حدیث را صحیح دانستگی هست. در کتاب صحیح ترمذی در زیر رقم 792 شیخ البانی رحمه الله میگوید این حدیث حدیث صحیح می باشد. پس این بود در مسئله کفن کردن مردها و همچنین باید کفن سفید باشد. بعد از این صاحب کتاب میگوید والانثى خمسة اثواب و زن باشد کفنش در پنج پارچه لباس می باشد. پنج پارچه قطعی زن را کفن میکنند. من قطن همچنین باید از پخته باشد. اون پنج پارچه از چی است؟ یکمش ایزارون ایزار هست. ایزار زنها را که ایزار بگم کفنی که برای ایزار میکنن یعنی که از کتفش پایانتر باشد، مثلا از برابر سینهش یا برابر عینافش بالاتر پایانتر از کندک سینهش، از همین جا کفن را میگه. اگر بالا از سینهش بگیرن خوبتر است، بالاتر از سینهش یعنی تای کشش قطعی بگیرن این ایزار را تا پایان پاره. این بود یکم. و خمار دویم خمار است. خمار یعنی همون روسری، همون رویمال کیچ خیلی که در زنده بودن رویمال بسته می شود، بعد از مرگش هم وقتی که موی سرش رو به پشتش میگذارن انا همون طور رویمال می بندن، چطور که در زندگیش بسته می شود رویمال می بندن در سرش، یک پارچه چارکنجه می گیرن عینن همین رویمال بری که بعد اون را زنکا سیکنجهش میکنن دقوته در سرشون می بندن. انا همون خیل در کفن کنیش هم یک رویمال میگیری از خودی کفن، از خودی سان یا از همون کفن سفید و سرش را میبندی و مثل رویمال. و قمیصون بعد از این کرته است. اکنون کرته از بالای کتیفش یعنی از گردنش تا پایان پاش است. کرته از کتیفش از بالای کتیفش یعنی از گردنش تا پایان پاش میباشد و طریقه کرته را دوختنش یا که کرته کفن را آماده کردنش، مثلا مرده اگر 1.5 متر باشد و کفن را و کرته را مثلا 4 متر میگیرند، 4 متر و 4 متر را دو قدم میکنی از بینش میبری، بینش را شکاف میکنی برای سر مرده را در آوردن، یعنی جدا نمیکنی فقط بینش را میبری، بین همین 4 متر را دو قدم میکنی از بین 2 متر 2 متر بین شکاف میکنی سر مرده بدراید، از همونجا سر مرده را میدراری بعد، یعنی که یک قطار پشت مرده میاد در زمین و مرده را سرش میدازن همون شکافی کردگی و بالاش با یک قطار دیگه میره، برای خودت دو قوت در کار میشه، یعنی از تکش میاد با میاد گشته با و بالاش با پایان پاش هم میرود. این را میگن قمیص. و لفافتین و دو لفافه یعنی دو قبط کفنی که از بالای سرش یک وجب یا زیادتر یک 30 سانتی متر زیاد ای بالای سرش یا یک 20-30 سانتی متر از پایان سرش زیادتر باشد و میمونن و مرده را در اون میپیچونن. انا همین را میگن کفن کردنی زنها. برای مردها 3 تا هست و برای زنها 5 تا میباشد. و صبی فی ثوب واحد، اما کفن کودک باشد در یک لباس است. و یباح فی 3 و مباح است به مثل مرد 3 لباس را بگیرد اگر جایز و درست است و مباح است، یعنی ممکن است میتونن که در 3 پارچه بگیرند. و صغیرتو فی قمیص و لفافتین، اما اگر دخترچه باشد، این کودک دخترچه باشد، فی قمیص یعنی یک کرتهش میکنن و لفافتین و دو لفافه میکنن، دو پارچه دراز رو گفتیم که در زمین هموار میکنن، از بالای سرش یک وجب زیادتر از پایان پاش یک وجب زیادتر و همین را بعد میپیچونند و بالای سر و پایان پا زیادی را بعد تاب میتند و میبندن و بالا و پایان میبندن و از میانی کفن هم همچنین یک جا بسته میشود میانی میت تا اینکه کشاده نشود. بعد به همین کفن کردن به آخر رسید، یعنی که مرد در 3 لباس در 3 پارچه لباس کفن کرده میشده است، زن در 5 پارچه لباس کفن کرده میشده است و پسرچه کودک باشد اگر در 1 لباس هم بکنی میشود و مباح است که 3 تا بکنی، جایز است که 3 تا بکنی. و اگر دخترچه باشد 1 قمیص و 2 لفافه ده کفن کرده میشود اگر دخترچه باشد این کودکی از دنیا رفته. پس این بود طریق کفن کردن و این هست کفن کردن. با همین مسئله سوم، حکمی کفن کردن که واجب بود با آخر رسید و چگونه کفن کردن و کفن چی صفاتو را با خودش داشته باشد اگر که دسترسی به همین چیزها باشد. اما اگر نباشد، در حالت ضرورت به قدر همون اندازه‌ای که میتوانند، همون چیزی که از دستشان میآید، همون چیزی که دسترس دارند، به همونها کفن کرده میشوند. پس این بود مسئله کفن سنتی و مسئله کفنی که اگر که انسان دسترسی به این چیزها داشته باشد، یعنی حالت ضرورت نباشد یا حالت عذر بودن نباشد، پس به همین طریق سنت است کفن کردن. با همین مسئله سوم به آخر رسید. بعد از این صاحب کتاب میگوید المسئله الرابعه، یعنی مسئله چهارم در زیر باب 15 هم الصلاه على الميت، یعنی که نماز جنازه، نماز بالای مرده، یعنی نماز جنازه حکمها، حکم نماز جنازه چی می باشد و دلیل ذالک، با کدام دلیل، یعنی حکمش وقتی بیان میکنیم با کدام دلیل آن حکم ما، حکم نماز جنازه را بیان کردیم که در زیر این مسئله چهارم است. این مسئله چهارم را انشاءالله درس آینده خواهیم گرفت. پس این بود درس امروزه همون. با همین درس امروزه را به پایان میرسونم. تا درس آینده، الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.